शिवांगी को इतना तो समझ आ गया कि अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है। वो थोड़ा सा दूर हुई और उसने अनिरुद्ध को मारना शुरू कर दिया। और तभी पीछे से दो लड़के बाइक पर आए और अनिरुद्ध शिवांगी को देखकर मुस्कुराने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, गर्लफ्रेंड। शिवांगी ने पलटकर उस लड़के को देखा और बोली, गर्लफ्रेंड नहीं, फैमिली। अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवांगी को देखा और फिर उन लड़कों को देखकर जाने का इशारा किया। फिर उसने अवनीत की ओर देखकर कहा, क्या कह रही है ये? अवनीत ने अपने कंधे उचका दिए और बोला, रघुवंशी फैमिली के बारे में पूछ रही थी तो मैंने बता दिया फैमिली क्या होता है। थोड़ी देर बाद शिवांगी शांत हो गई। उसने अनिरुद्ध के कॉलर को पकड़कर कहा, तितली अनिरुद्ध फैमिली। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ तितली अनिरुद्ध फैमिली, चलो बैठो, बहुत रो चुकी हो। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध के पीछे बैठ गई। अनिरुद्ध ने थोड़ी सी बाइक चलाई और अवनीत के पास आया और फिर पीहू को देखकर बोला, दी किसी को बताना मत, ये थोड़ी सी बीमार है, जब ठीक हो जाएगी तो इसे इसकी फैमिली के पास छोड़ाऊंगा। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध अपनी तितली को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अवनीत ने पीहू को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और पीहू भी गाड़ी में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। उसे अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ हो रही थी ये सिर्फ वही जानता था, और आराध्या ऐसे बैठी थी जैसे उसके अंदर जान ही नहीं हो। उसे अच्छे से पता था कि अगर अनिरुद्ध को इन सब बारे में पता चलेगा तो उसका दिल भी बहुत दुखेगा। कुछ भी था, लेकिन अगर उसे पता चला कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश होता। लेकिन आराध्या नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा अनाथों की तरह पले। उसे नहीं पता था कि उसके और अभिमान के रिश्ते का क्या होगा। अभिमान ने आंखें बंद किए हुए कमर सीट से टिका रखी थी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। अभिमान ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, हॉस्पिटल आ गया, उतरो। आराध्या तो अपनी सोच में गुम थी। वो अभिमान की बात सुनकर अपने होश में आई। उसने एक नजर उम्मीद भरी नजरों से अभिमान को देखा कि शायद अभिमान खुलकर उससे बात कर ले। लेकिन अभिमान ने तो आराध्या की तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा। आराध्या धीरे से गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर चली गई। उसके जाते ही अभिमान ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मार दिया। आराध्या जैसे जैसे हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी वैसे वैसे उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद अभिमान उससे खुलकर बात करेगा, लेकिन अभिमान ने तो ये बात कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये आराध्या का ही डिसीजन है। यानी अगर गलत हुआ तो भी आराध्या जिम्मेदार और सही हुआ तो भी आराध्या जिम्मेदार। आराध्या कॉरिडोर में जा रही थी और तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने अपने लेफ्ट साइड में देखा तो एक कमरे में एक औरत रो रही थी। तभी एक नर्स ने उस औरत को चुप करवाते हुए कहा, देखो बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। आराध्या को समझते देर नहीं लगी कि उसके बच्चे को शायद कोई बीमारी है जिस वजह से वो औरत रो रही है। और आराध्या थोड़ा और आगे गई तो दो नर्स आपस में बातें कर रही थी। एक नर्स बोली, उस औरत को देख रही हो, वो पिछले 4 साल से इस अस्पताल के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। आजकल बहुत बीमारियां हैं, जल्दी से औरतों की गोद भर नहीं रही। एक तरफ ये औरतें हैं जो मुट्ठी भर गोलियां खाती हैं ताकि एक बच्चे की किलकारी उनके आंगन में गूंजे, और दूसरी तरफ वो औरतें हैं जो अपना अबॉर्शन करवा लेती हैं बिना ये सोचे कि पता नहीं भविष्य में उन्हें बच्चा नसीब होगा या नहीं। दूसरी नर्स पहले ही से बोली, अरे परसों की खबर नहीं सुनी, डस्टबिन में एक बच्ची मिली है। हे भगवान, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे फेंक कर चली गई, उसके दिल में ममता बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें आराध्या सुन रही थी। एक तो पहले ही वो फिजिकली और मेंटली ठीक नहीं थी, ऐसी बातें सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। आखिरकार वो खुद को संभालती हुई डॉक्टर के कैबिन में चली गई। लेडी डॉक्टर ने आराध्या को देखा तो बैठने का इशारा किया। आराध्या बैठ गई। लेडी डॉक्टर बोली, तो तुम तैयार हो? आराध्या ने कुछ नहीं कहा। ये बात सच थी कि वो तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने फिर पूछा, हस्बैंड कहाँ है तुम्हारे? आराध्या ने कैबिन के गेट की तरफ देखा जहाँ कोई नहीं था। आराध्या का दिल दुखने लगा। अभिमान ने उसे यहाँ भी अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि अभिमान खुद अकेला था। उसे भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जो भी था, वो इस बच्चे को चाहता था और दोनों के बीच अकड़ की वजह से बात नहीं हो पा रही थी। लेडी डॉक्टर ने आराध्या की नब्ज पकड़ी और बोली, तुम्हारा बीपी लो लग रहा है, मैं चेक कर देती हूँ। आराध्या ने गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने आराध्या का बीपी चेक किया तो सच में लो था। डॉक्टर ने कहा, देखो तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए ग्लूकोज का पानी मंगवाती हूँ तो तुम्हारा बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। आराध्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही। डॉक्टर अपनी जगह से खड़ी होकर कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही एक नर्स ग्लूकोज का पानी लेकर आई और उसने आराध्या के सामने गिलास रख दिया। आराध्या ने एक नजर उस नर्स को देखा तो नर्स बोली, मैम इस पानी को पी लीजिए, आपका बीपी कंट्रोल में होगा तभी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। आराध्या ने उस पानी को धीरे धीरे पीना शुरू किया। जैसे जैसे वो पानी पी रही थी वैसे वैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। नर्स का बात करना, उस लेडी का रोना, डॉक्टर का उसे पिछले मीटिंग में समझाना। थोड़ी देर में डॉक्टर अंदर आई। उसने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा और आराध्या एकदम से चौंक गई। उसने नम आंखों से डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, तैयार हो आराध्या? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन तैयार किया और फिर आराध्या को देखकर बोली, आराध्या आखिरी बार पूछ रही हूँ, तैयार हो ना, क्योंकि इसके लगने के बाद बच्चा बचेगा नहीं, और ऐसा ना हो कि इंजेक्शन लगवाने के बाद तुम्हें पछतावा हो। कुछ करो ना करो लेकिन तुम एक जीव मारने के पाप तो कर ही रही हो। आराध्या की आंखों का पानी बह गया। इंजेक्शन देखकर आराध्या फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर थोड़े सीनियर थे इसलिए उसे समझ आ गया था कि आराध्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। डॉक्टर ने इंजेक्शन डस्टबिन में फेंका और आराध्या को गले लगाकर कहा, सुनो बेटा तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ इसीलिए समझा रही हूँ, तुम किसी छोटे मोटे खानदान की बहू नहीं हो, रघुवंशी खानदान की बहू हो, तुम्हारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बताओ कि तुम ये बच्चा क्यों नहीं चाहती? आराध्या ने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और बोली, क्योंकि मेरे रिश्ते का कुछ पता नहीं, मुझे अभिमान कभी भी डिवोर्स दे सकते, मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, जिसके चलते अभिमान ने मुझसे शादी कर ली, मेरा बच्चा हो जाएगा तो पता नहीं अभिमान उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, आपने देखा ना उन्हें मेरे डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। लेडी डॉक्टर ने आराध्या को खुद से दूर किया, उसकी आंखों के आंसू पोंछकर बोली, तो फिर मेरी बात सुनो, पहली बात तो कि एक औरत को बच्चा पालने के लिए आदमी की जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे को अकेले भी पाल सकती हो, इतनी कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर। दूसरी बात, ये तुम्हें कैसे पता कि अभिमान को बच्चा नहीं चाहिए? क्या उसने तुम्हारे सामने ये कहा कि उसे बच्चा नहीं चाहिए? आराध्या रोते रोते बोली, लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि उन्हें ये बच्चा चाहिए। डॉक्टर बोली, तो जाओ एक बार अभिमान से साफ साफ पूछ कर आओ कि क्या उसे इस बच्चे से मतलब नहीं है, और अगर वो कहता है कि उसे इस बच्चे से मतलब नहीं है तो उसे आज डिवोर्स दे देना, लेकिन अगर उसने कह दिया कि वो इस बच्चे को चाहता है फिर तुम क्या करोगे? आराध्या शांत हो गई, उसके आंसू रुक गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर की इस बात का क्या जवाब दे। डॉक्टर ने आराध्या की गाल पर हाथ लगाकर कहा, जाओ एक बार मेरे कहने से पूछ कर आओ, क्या सच में अभिमान को बच्चा नहीं चाहिए? तुम एक बच्चे को मारना चाहती हो तो कम से कम उसके पिता से पूछो कि वो क्या चाहता है। आराध्या बहुत ज्यादा टेंशन में थी, उसने ये सारी बातें तो सोची ही नहीं थी कि उसे कम से कम एक बार तो अभिमान से साफ साफ पूछना चाहिए, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि अभिमान के अंदर बहुत अभिमान है, वो जल्दी से नहीं झुकेगा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और खड़ी हो गई। जैसे ही वो बाहर जाने लगी वैसे ही लेडी डॉक्टर ने कहा, आराध्या आधा अधूरा जवाब लेकर मत आना। आराध्या ने पलट कर डॉक्टर को देखा और हाँ में गर्दन हिलाई और फिर तेज कदमों से कैबिन से बाहर चली गई। अगले 10 मिनट में अभिमान और आराध्या अस्पताल की पार्किंग में आमने सामने खड़े हुए थे। दोनों बोल नहीं रहे थे। आराध्या ने गहरी सांस लेकर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हें ये बच्चा चाहिए कि नहीं? अभिमान कुछ नहीं बोला, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या क्या बोल रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि आराध्या उसके सामने आएगी और अचानक से ये पूछने लगेगी, वो तो इन सारी बातों के लिए तैयार भी नहीं था। आराध्या 2 कदम आगे बढ़ी, उसने गुस्से में अभिमान का कॉलर पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोली, तुमसे पूछ रही हूँ और हिंदी में पूछ रही हूँ, साफ साफ पूछ रही हूँ, तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और अगले ही पल आराध्या ने खींच कर एक चाटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया। अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया, उसने हैरानी से चेहरा घुमाकर आराध्या को देखा तो आराध्या लाल आंखों से गुस्से में बोली, तो फिर मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहा, क्यों सारा डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ दिया, क्यों मुझे पाप करने पर मजबूर कर दिया? अभिमान ने धीरे से पूछा, क्या तुमने हमारे बच्चे को? अभिमान इतना ही बोल पाया था कि आराध्या ने अभिमान का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी तरह कठोर दिल नहीं हूं। ये सुनते ही अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हालांकि उसने अभी अभी आराध्या के हाथों से थप्पड़ खाया था। अगर कोई आम दिन होता तो थप्पड़ का जवाब अभिमान बहुत अच्छे से देता, लेकिन सिचुएशन बहुत अलग थी। वो इतना तो समझ रहा था कि अभी आराध्या खुद से लड़ रही है। आराध्या अगले ही पल गुस्से में बोली, मुझे मेरे बच्चे को पालने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ। तुम रहो अपने अभिमान के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ, अपने घमंड के साथ, मैं और मेरा भाई इस बच्चे को अच्छे से संभाल लेंगे। इतना कहकर आराध्या जैसे ही पलट कर जाने को हुई, अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़ी और उसे खींच कर अपने गले लगा लिया। कुछ बोला नहीं, बंदे में सच में बहुत एटीट्यूड था, लेकिन उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो आराध्या के इस डिसीजन से कितना खुश है। अभिमान का दिमाग भी बहुत खराब था, इसीलिए वो अस्पताल के अंदर गया ही नहीं। आराध्या अपने आंसू रोक नहीं पाई और अभिमान के गले लगकर रोने लगी। अभिमान भी लगातार आराध्या की कमर को सहला रहा था। फिर उसने आराध्या को खुद से दूर किया। फिर अभिमान बोला, तुम्हारा भाई क्यों पालेगा, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करूंगा, और मुझे अगर अपने बच्चे को अपने पास रखने के लिए जिंदगी भर तुम्हें झेलना पड़े तो भी मैं झेल लूंगा। आराध्या को गुस्सा आया, उसने अभिमान के सीने पर खींच कर एक पंच मारा। अभिमान को हंसी आ गई। फिर उसने आराध्या के माथे को चूमा और बोला, देखो ना तुम मुझे पसंद करती ना मैं तुम्हें पसंद करता, लेकिन हम इस बच्चे के लिए साथ में रह सकते हैं। वैसे भी अगर मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी करूंगा तो वो कौन सी अच्छी होगी, क्या पता तुमसे भी खतरनाक मिल जाए। क्या आराध्या और अभिमान एक दूसरे को समझेंगे?